الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا فموجا لكم سليم تومي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جانا تلصوما mlango ambao al-Imam al-Zahabi rahimahullahu ta'ala aliwita faslun fi uqubati man yankuru as-salata wa la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha tukaishia wa hadha nassun 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi anna man salla ولم يقم ظهره بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة، وهذا في صلاة الفرض. وكذلك الطمأنينة أن يستقر كل عضو في موضعه. تلشيهاب لو تتعذى قد كمن المياك رحمه الله تعالى على قسمة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تكوكو نملانغو wa yule mtu au adhabu atakayoipata yule ambaye anadonoa donoa kwenye swala yake akawa haitimizi rukuu yake wala haitimizi sijida yake. Tukaona kwamba jambo hilo ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa. Wa thabata anhu, na imethibiti kutoka kwake, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kwamba hakika yeye amesema, ashaddu nnasi sariqatan, mkubwa mno miongoni mwa watu. Wako kwa nini? Nani Abul Haitham? Wathabata anhu. na imethibiti kutoka kwake sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kwamba yeye amesema, ashaddu nnasi sariqatan, mwizi mkubwa kuliko wezi wote, mwizi mkubwa mno kuliko wezi wote, alladhi yasriqu min salatihi, si mwingine bali ni yule ambaye anaiba katika swala yake. Mkubwa wa watu katika wizi, alladhi yasriqu min salatihi, ni yule ambaye anaiba katika sala yake, mwizi anayejiibia kwenye swala. Kila ikasemwa kuulizwa Rasul alayhi salatu wassalam, wa kaifa yasriqu min salatihi, vipi mwizi huyo anajiibia kwenye sala yake, anaibaje mwizi kwenye swala? Qala, akasema alayhi salatu wassalam, la yutimmu ruku'aha, haitimizi rukuu yake, ile rukuu yake haitimizi, wala sujudaha, wala hatimizi sijida yake, sijida ya sala, wala alqira'ata fiha, wala hatimizi kisomo katika sala yake, anakuwa na haraka. Hadithi hii ameipokea al-Imam Ahmad katika Musnad kutoka kwa Abu Qatada, rahimahullahu ta'ala, radiyallahu ta'ala anhu. Abu Qatada sahaba. Hawa wanazungumziwa watu ambao wanaporukuu hawalingamani sawa katika rukuu, hainyooki migongo yao. Ni yule ambaye akitoka kwenye qiyam, Allahu akbar, sami'a Allahu liman hamida, hajatulizana katika rukuu, wala hajaunyosha mgongo wake, sababu katika yanayotimiza rukuu ni mgongo unyoke. sio kama vile mtu anataka kusumbulia kitu juu hayuko na chini hayuko. La, katika baadhi ya riwaya ambazo amezitaja al-allamatu al-albani katika kitabu sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam, imekuja riwaya kwamba lau yakimwagwa maji juu ya mgongo wa rasuli alayhi salatu wasallam hayaanguki, jinsi anavyokuwa anaunyosha vyema uti wake wa mgongo akiwa amerukuu. Na imekuja riwaya nyingine imetaja al-Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema wa kana idha raka', na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaporukuu lam yashkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu, kile kichwa chake hakizamishi chini wala hakisimamishi juu, walakin baina dhalik, lakin kinakuwa baina ya viwili hivyo, chini hakipo wala juu hakipo, kichwa kile katika rukuu hiyo kina aina yake ya kukiweka, ukiinamishi chini wala ukiinui juu, kinakuwa baina baina, kinakuwa baina baina. Baada ya watu wakirukuu, ima mgongo bado haujapinda vizuri kana kwamba mtu amesimama, wako watu hao, wengine ni wagonjwa, watu wazima, hawa hukumu yao hatuwazungumzii katika masala haya. Mtu mzima amekwamba tayari viungo vyake vimekuwa shida, huyo atasali kwa kadiri ya istifaa yake. Lakini yule ambaye uwezo anao rukuu, rukuu hii ambayo lao yakimwagika maji au kiwekewa maji juu ya mgongo, basi maji haendi huko wala ijuku, inakuwa imebaki katikati, kichwa chako huja kiinamisha chini wala huja kiinua kama vile mithili ya nyoka anataka kumgonga mtu, lakini kiko baina baina, walakin baina dhalika. Wako baadhi ya watu wakirukuu, basi ile shingo anainamisha chini kama vile anataka kuangalia upande wa pili, anainamisha chini kama vile anataka kuangalia miguu yake, anataka kuangalia nyayo zake, angalia magoti. La, kuna wengine wanapinda sana chini wakidhani kwamba kufanya vile ndio kushuhuda yenyewe na unyenyekevu. Wako baadhi ya watu wanafanya haya. Wassalamu alaykum. Kwa hiyo rukuu hii kutimia kwake ina mambo yake, kadhalika sijida, kadhalika sijida. Sijida atakiwa uso mgongo uwe umeunyosha wakati wa kusujudu, usijipinde, usijipinde sana kwa namna kwamba mikono yako ikawa inagusana na mbavu zako, kadhalika tumbo lako likawa linagusana na mapaja yako, kadhalika mapaja kwa nyuma huko yakawa yanagusana na muundi au goko, kama vile mithili ya chura anapotaka kuruka. La, unatakiwa uachanishe hizo sehemu, uachanishe hizo sehemu kwa kadiri ya uwezo wako, sababu baadhi ya wakati unafali peke yako unajitanua sana katika sijida, unajirefusha mbele katika sijida. Baadhi ya wakati unakuwa unafali na watu kwenye jamaa, basi ufanye kwa kadiri ya haja, kwa kadiri ya uwezo, pasina kumkera mwenzako ambaye kwamba yuko pembezoni mwako, kuliani na kushotoni, kuliani na kushotoni, na mgongo uwe umekaa sawa, umeusawazisha sawa, minyoka minyoka. Kadhalika mikono yako wakati wa sijida usilaze chini, usitandike chini, yaani dhiraa ukawa kiganja pamoja na mkono wake huu umeulaza chini. Hapana, ni kiganja peke yake, ni kiganja peke yake cha kulia na cha kushoto. Na vidole wakati wa sijida unavibananisha, vidole vyako vya mkono wakati wa sijida unavibananisha, vinashikana. Kadhalika miguu yako huku ukiwa umesujudu unaikutanisha, unaikutanisha huku, unajitahidi kadiri ya uwezo wako vidole vile vya miguu viwe matumbo yake yanakanyaga ardhi, matumbo ya vidole vya miguu yao yanakanyaga ardhi. Jitahidi kwa kadiri ya uwezo wako vile vitakavyoweza kukanyaga vikanyage ardhi, huku ikiwa miguu yako umeikutanisha. Tofauti ya uwekaji wa viganja katika sijida na rukuu: kwenye rukuu unalikamata goti kama vile unalishika goti hali ya kuwa umetawanya vidole vyako, vidole umetawanya kama vile umekamata goti. Ufahamiane vizuri, na usipindishe mikono hivi, bali mikono unapokamata goti hiyo imenyooka. Ukinyooka mikono bila shaka kadhalika uti wako wa mgongo utakaa vizuri, lakini kipinda mikono hii basi hautokaa vyema uti wa mgongo wako, utapinda imo talaka sana chini au utakuwa umejiweka juu. Tulifahamiana? Tayeb. La yutim wa kaifa yasriqu min salati, vipi ataiba mtu katika sala yake? Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, la yutimu rukuaha, hatimizi rukuu ya sala yake, wala sujudaha, wala hatimizi sijda yake, wala qiraata fiha, wala kisomo katika sala yake hiyo. Kisomo pia huenda akawa hakitimizi, ima mikata alfatiha kadhalika, au ana haraka anasoma alfatiha peke yake, asomi sura baada ya sura nyingine japokuwa ni sunna, au harudii zile adhkari badala ya kusoma angalau kwa idadi chache ya witri mitatu, ni kuanzia tatu hiyo akawa anaishia moja tu, mfano na vitu kama hivyo na mengineyo. Warawa al-Imam Ahmad min hadithi Abi Huraira, na amepokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala kutoka katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa alayhi salam wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومحاتيكم سنة صلى الله عليه وسلم نسيما لا ينظر الله حتى امتثام الله تبارك وتعالى في قيامة إلى رجل كمتثام أنت أم باي لا يقيم صلبه أو سمم شديمة وتواك ومقومه بين ركوعه بين يكركو قافه وسجوده نسجد ياته حتى تزامن الله انت أمباي لا يقيم صلبه حو سمميش ذيما ولا كوكساوة وتوات ومقومه بين ركوعه بين ركوعك وسجوده نسجد ياته. المثال الإمام أحمد كتك مسند من حديث أمبايو إن إندانا نهيره إلى تمولية. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافقين هي اللي صلاة المنافقين أبي أمبارح إكو كتتصوير يعني زمزمزة الكواس زمزية صلاة العصر تلك صلاة المنافقين هي اللي صلاة المنافقين هي صلاة هي إنه صلوا كتني كتيزو نكيفية هي ونورنيج صلاة المنافق يجلس أنا فاهم منافق يرقب الشمس huku akiwa analisubiria jua, ili wakati wa sala umefika yeye amejishughulisha na mambo mengine. Wakati wa sala umefika yeye yuko kwenye mambo yake mengine, yajlis anakaa, ima anafanya mambo yake au anafanya shughuli zake. Yarqubu shamsa, akiwa analisubiria jua, hatta idha kanat baina qarnay shaytan, mpaka linapofikia jua baina ya mapembe mawili ya sheitani, pale jua linapokuwa limeingiwa na rangi ya manjano linaelekea kwenda kwenye kuzama. Ni wakati ambao kama tumekatazwa sisi tusifali sala yoyote ya sunna. Tunafahamiana vizuri? Sababu gani? Wakati huo ni wakati ambao washirikina wanamwabudia nani? Sheitani. Wale watu wanaoabudu jua, kuna watu wanaabudu jua linapochomoza, wengine wanaliabudia linapozama. Kwa ni kipindi kile ambacho shetani anaweka mapembe yake wakati jua linapokwenda kuzama, ili wanaomwabudu basi wao wameafiki sala yao na wakati huo. Kwa hiyo anasema Rasul alayhi salatu wasalam akiwazungumzia wanafiki katika hila zao, kwamba wao wanakaa wanasubiria mpaka jua idha kanat baina qarnay shaytan, linapokuwa liko baina ya pembe mbili za shetani. Shetani huweka mapembe yake, huweka mapembe yake wakati gani? Idha farati ash-shams, pale jua linapokuwa limeingiliwa na rangi ya al-isfirari, rangi ya manjano ambayo inaashiria kwenda kwenye kuzama. Kama ndipo hapo mnafiki anaposimama kuswali, fanakara arba'an, atazidonoa donoa zile rakaa nne, atazidonoa donoa awahi kabla jua halijazama. Aambiwe na yeye kwamba amewahi salatu al-asri, fanaqara arba'an, atazidonoa zile rakaa nne. La yadhkuru Allah fiha, hamdhukuru Allah katika rakaa nne hizo, au katika sala yake hiyo. La yadhkuru Allah fiha, hamdhukuru Allah katika sala yake hiyo, anayeswali kwa kaifia hiyo. Illa qalila, isipokuwa kwa uchache tu, kuwaonyesha watu kwa maana yeye pia ni Muislamu. Hadithi hii rawahu Muslim fi lmasajid wa mawadi as-sala, amepokea Imamu Muslim. Ni hadithi ambayo haina utata juu ya mapokezi yake. وعن ابي موسى, ما يمكروا kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala, amesema salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawman bi ashabi, alisali wa namtumu sallallahu alayhi wa sallam siku moja kuwasalisha masahaba wake. Thumma jalasa, kisha akawa amekaa. Baada ya sala, fadakhala rajulun, akaingia bwana mmoja katika masahaba, akaingia msikitini. Faqama yusalli, akawa amesimama anasali. Fajaala yarka'u, akawa yule bwana anarukuu. Wayankuru sujudahu, na anaidonoa sujida yake, anadonoa, hamakiniki, hatulizani, papap kama vile kunguru anavyodonoa kitu. Fajaala yarka'u wayankuru sujudahu, akawa anarukuu na anaidonoa donoa ile sujida yake, mwizi anaiba katika sala. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuambia masahaba wake, tarawna hadha, namuona huyu, namuona huyu anayeswali, tarawna hadha, huyu mnamuona, law mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lau kutokea anakufa kwa hali hii huyu bwana, atakufa katika mila isiyokuwa yangu, atakufa katika mila isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini? Yankuru salatahu, anadonoa donoa kwenye swala yake. Kama yankuru lghurabu dama, kama vile kunguru anavyokuwa anadonoa damu, hapo anakunywa damu ya dudu au ya mnyama au ya kadha, anapodonoa donoa, huyu naye anadonoa donoa kama vile kunguru anavyodonoa. Na huu taratibu si wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hakufunza sala katika namna hii, ndio maana akasema lao huyu akifa atakufa katika mila isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kule kuwa na kufa katika sala hana tumaanina wala hatulizani, akifa mtu katika haya mazingira hayo, bila shaka anakufa katika mila isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hawa ni makemeo makali kabisa, kuambiwa wewe umekufa katika mila isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utakufa kwenye mila ya nani? Utakufa kwenye mila ya wanafiki ambao wao ndio walikuwa wakiyafanya haya. Ama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swala yake haikuwa katika mtindo huu. Swala yake ilikuwa akiswali alayhi salatu wassalam, anatoka mtu nyumbani kwake anakwenda kukidhi haja Baqii, anachukua udhu, anakuja na bado anawahi kuidiriki swala. Kadhalika akiswali salatu al-fajr, sahaba anatuambia wa kana yanfaritu min salati as-subh hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, min salati al-ghada, anakuja hivyo kwenye hadithi, wa kana yanfaritu min salati al-ghada au yansarifu min ghadati min salati al-ghada, alikuwa akimaliza kusalisha salatu as-subh hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ukifika wakati mtu anaweza sasa kumpambanua mwenzake kwamba huyu wa kulia ni nani, huyu wa kushoto ni nani. Zama zile kwenye misikiti hakuna mataa, yani paka kifika muda huo sasa tunaonana, tunajuana, ala kumbe ni Abu Huraira, ndipo anapokuwa anamaliza swala yake alayhi salatu. Akasema kwamba kumesha kucha, kuna mng'ao ng'ao, ikhtilaf ya dhulmati al-layl na mwangaza wa asubuhi. Wakana yakrau bi 60 ila al 100, na alikuwa akisoma alfajiri kuanzia aya 60 mpaka aya 100, 60 mpaka 100. Katika hadithi ambayo kaitaja Imam Bukhari na Muslim. Kwa hiyo hiyo ndio swala tuliyokuta kutoka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Na siku nyingine ilikuwa ameswali kwa idha zulzilat al-ardhu zilzalaha, akisoma kwenye raka ya kwanza na akairudia kwenye raka ya pili. Siku nyingine anasoma sura yenye urefu wa hal ata'ala al-insan, kama inavyokuwa katika asubuhi ya siku ya Ijumaa. Asubuhi ya siku ya Ijumaa ni sunna kusoma alif lam mim sajda raka ya kwanza, raka ya pili hal ata'ala al-insan hina min ad-dahr yunzima ila yunzima na hii yunzima ni sunna. Qala rahimahullah ta'ala akhrajahu Abu Bakr